بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل. تكيوة تندليا نكسوما كتاب تشيتو أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء نا tupo katika rukunun min arkan al-iman, nguzo katika nguzo za iman. Wa huwa al-iman bil rusul, si nyingine ni nguzo ya kuamini mitume. Na leo ni mabhathi ya 4, tunasoma ma yajibu alaina nahwa ar-rusul, kile kinachowajibika juu yetu kuelekea mitume. Yajibu ala al-ummati tijaha ar-rusul huququn 'azimatun. يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم الله من المنازل الرفيعة في الدين وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عنده وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه ومن هذه الحقوق. Mashaikh zetu rahimahumullahu ta'ala wanasema yajibu ala al-umma, zinawajibika juu ya umma, tijaha ar-rusuli, kuwaelekea mitume, huququn 'azimatun, haki kubwa zinawajibika juu ya umma, tijaha ar-rusul, kuwaelekea mitume, huququn 'azimatun, haki kubwa, bihasabi ma anzalahumullahu min almanazil arrafi'ati fi ddin, wa mujibu wa kile alichowatunuku Allah, kwa maana alichowapa, min almanazil arrafi'a, katika daraja za juu fi ddin, katika dini, kwa kile alichowapa katika daraja Allah tabaraka wa taala, miongoni mwa daraja za juu katika dini. Wa ma rafa'ahumullahu ilayhi min ad-darajati as-samiyah al-jalila, na kwa kile alichowanyanyua Allah, alichowanyanyua wao Allah, kukielekea kitu hicho katika daraja zilizokuwa nzuri. Asamia ni tukufu, ina maana ya jalila, katika daraja zilizokuwa tukufu. Asamia wal jalila bi maana wahid, kalimatani mutaradifatani fil maana. Wama rafa'ahum Allah ilayhi, na kile alichowanyanyua wao Allah kukielekea katika daraja tukufu, inda huko kwake Allah tabaraka wa taala. Wama sharrafahum bihi, na kwa kile alichowatukuza wao kwacho, min almuhimmati nabila, ikiwemo majukumu matakatifu, min almuhimmati aljalil annabila, ikiwemo majukumu matakatifu mazuri, ashayun nabil wa ashayul jamil, yakiwemo majukumu mazuri. Wa mastafahum bihi, na kwa yale aliyowachagulia wao, na kwa kile ambacho amewachagua wao kwacho, min tablighi wahyihi, ikiwemo kufikisha wahi wake, wa sharihi, na sheria yake, li'ammati khalqihi, kwa viumbe wote, kwa viumbe vyake vyote. Wa min hadhihi alhuquq, na miongoni mwa hizi haki, yani haki zinatakiwa zitekelezwe kwa manabii wahid, tasdiquhum jami'an fima ja'u bihi, kuwasadikisha wao wote kwa lile ambalo wamekuja nalo, wa annahum mursaluna min rabbihim, na kwamba wao wametumilizwa kutoka kwa mula wao, muballighuna anillahi ma amarahum Allahu bitablighihi, ni wenye kumfikishia Allah kile ambacho wameamrisha wao kukifikisha, liman ursilu ilayhim, kwa wale waliotumilizwa kwa wao, wa adamu tafriqi bainahum, na kutofautisha baina yao, fi dhalika, katika hilo. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, na hatukumpeleka, hatukumtumiliza mtume yote isipokuwa atiiwe kwa idhni ya Allah, kwa maana watu wamsadikishe na wamkubali. Waqala ta'ala, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين نمتيني الله نمتيني متومي واحذروا نتحذريني أغبيني مشيني الله وكو الله نوفوتلي كتك يليهم بايوم يكتازا كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أي واتقوا الله وراقبوه في ترك ما نهى عنه mwogopeni Allah na ogopeni ufuatiliaji wake katika yale aliyowakataza ndio maana wahdharu fa in tawallaitum na lao mkikengeuka fa'lamu basi fahamuni annama ala rasulina hakika mambo yalivyo hakuna hakuna juu ya mtume wetu isipokuwa ni ubainifu wa wazi fa'lamu annama ala rasulina albalaghul mubin fahamuni basi kilicho juu ya mtume wetu ni ufikishaji basi lakini hawatezi nguvu watu hiyo ni wajibu wake ni bayani fakat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa qala azza wa jal na amesema Allah azza wa jal innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا تقدمت ترجمة هذه الآية في الأبواب المتقدمة فيجب إن وجبيك تصديق الرسل وصديقيش متومة فيما جاءوا به كتك يليان باي ومكجنايو من الرسالات كتك جيوم بمبالي وهذا مقتضى الإيمان بهم نهيلي أو نهيشي ndicho kipelekea cha kuwaamini wao kwa maana ndio maana halisi ya kuwaamini wao wa mima yajibu maarifatuhu na katika mambo ambayo yanawajibika kuyajua annahu ni kwamba la yajuzu li ahadi min athqalain haifai kwa yoyote katika vizito viwili mutabaatu ahadi min ar-rusul as-sabiqin kumfuata yoyote katika mitume waliotangulia بعد مبعث محمد بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد يتمليزو لمحمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة اليتوموا kwa watu wote إذ أن شريعته جاءت ناسخة kwani hakika sheria yake imekuja hali ya kuwa ni yenye kufuta لجميع شرائع الأنبياء zote katika sheria za manabii kablahu waliokuwa kabla yake fala dina hakuna dini illa ma ba'athahu Allahu bihi ila ile ambayo amemtuma yeye Allah kwayo wala mutaba'ata illa lihadha an-nabiy al-karim wala hakuna kufuata isipokuwa kumfuata mtume huyu mtukufu qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin taqaddamat tarjamatu al-aya وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نهتكتمليز ويوي اسبقواني كواتووت موناجي مبشيرين موناجي لكن أكثر الناس وينك كتكوات لا يعلمون هوجوي وقال تعالى نام سيما تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سيما أي محمد إني واتو ميمي نمتمي والله كنني نيوتي ثانيا يمبل بيلي موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم نكوا بين دواوتي كمانا كوا فنيا في بينز موالاتهم جميعا ni kuwafanyia muwalatu wote wa mahabbatuhum na kuwapenda wao walhadharu min bughdihim almuwalatu almuhabba maana wahid na kufanya tahadhari na kujihadhari na kuwabughudhi wao na kuwafanyia uadui wao tuwapende wote na tutahadhari na kuwabughudhi manabii wa Allah na kuwafanyia uadui qala ta'ala amesema Allah ta'ala ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون na yule ambaye atamfanya wali atampenda Allah na mtume wake na wale ambao wameamini fa inna hizballahi kwani hakika kundi la Allah humul ghalibun ndio watakaoshinda waqala ta'ala na amesema Allah Ta'ala, walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, na waumini wa kiume na waumini wa kike baadhi yao wao kwa wao ni vipenzi, ba'dhuhum baadhi yao awliya'u ba'd, ni vipenzi kwa baadhi nyingine. Fatadhammanatil ayatu, ikakusanya aya, wasfal mu'minin bimuwalati ba'dihim li ba'd, kuwasifia waumini kwa kupendana baadhi yao kwa baadhi nyingine. Fadakhala fi dhalika rusulullahi alladhina hum akmalul mu'minina imana, wakaingia hapa mitume wa Allah ambao wao ni wakamilifu katika waumini wa imani, wa alayhi, na juu ya msingi huo, fa inna muwalatahum wa mahabbatahum fi qulubi almu'minin, hakika kuwafanyia muwalati wao, yani anbiya wal rusul, na kuwapenda wao, fi qulubi almu'minin, katika nyoyo za waumini, hiya a'zamu min muwalati ghairihim, ni kukubwa zaidi kuliko kuwapenda wasiokuwa wao, min alkhalqi, katika viumbe, li'uluwi makanatihim, kwa ujuu wa nafasi yao, fi dini, katika dini, warifat darajatihim, na kunyanyuka kwa daraja zao, fil imani, katika imani. Kwa hivyo, mahabbatuhum wa muwalatuhum akthar min ghairi, mapenzi yao na muwalatu wao ni mkubwa kuliko mwingine. Anta maana walad, au nasoma mambo yako, mbona umeshughulisha, njoo hapa wewe, naogeuka nyuma wewe hapa, kwetu wasoma nayo wasoma, sio soma nyumbani huko, ulikuwa umelala pale. Walidha, na kwa sababu hiyo basi, hadhara Allahu min muadati rusulihi, ametahadharisha Allah tabaraka wa taala kuwafanyia uadui mitume wake, wa atafaha fi dhikri, na akaatifisha, kwa maana akaunganisha hilo la uadui katika kutaja, ala muadati Allahi wa malaikatihi, juu ya kumfanyia uadui Allah na malaika wake, wa qarrana bainahuma, na akaambatanisha baina ya viwili hivyo, aliunganisha uadui wa kuwafanyia manabii na uadui wa kumfanyia Allah na malaika wake, akaambatanisha baina ya viwili hivyo, fil uquba wal jaza, akaambatanisha baina ya viwili hivyo katika adhabu na malipo. Qala azza wa jalla, qala azza min qail, faqala azza min qail, amesema, ametukuka msemaji, man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala, fa inna allaha aduwa lilkafirin, yule ambaye amekuwa ni adui wa Allah na malaika wake na mitume wake na jibrili na mikal, hakika ya Allah ni adui wa makafiri. Kuwafanyia uadui rusul ni kumfanyia uadui Allah na malaika wake na jibrili na mikal, na hakika jambo hilo ni kufuru, kwa sababu Allah anasema fa inna Allaha aduwwun lilkafirin. Thalithan, i'tiqadu fadlahum ala ghayrihim minan nas, ni kuitakidi ubora wao juu ya wengineo katika watu, wa annahu la yablughu manzilatahum ahadun minal khalq, na kwamba hafikii daraja yao yoyote katika viumbe, mimma balagha mahma balagha min as-sala'i wat-taqwa, kwa vyovyote atakavyofikia katika kutengenea, kwa maana katika wema na ucha Mungu, idh anna ar-risalata, kwani hakika ujumbe, istifa'u min Allah, ni chaguo kutoka kwa Allah, yahtassu Allahu biha, analihusisha Allah chaguo hilo, man yasha'u min khalqihi, wa yule amtakaye katika viumbe wake, wala tunal, wala halipatikani, halipatwi chaguo hilo, bil ijtihadi wal amal, kwa kujitahidi na kufanya amal. Uwezi kufanya amal ukafikia daraja la ucha Mungu na la kheri ukastahiki utume, hapana. Utume ni tunu, Allah anamtunuku amtakae katika viumbe wake. Tumefahamiana? Naam. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas inna Allaha samii'un basir. Aya nyingi tushasoma huko nyuma. Haika Allah anachagua katika malaika wake wajumbe, wa min annasi, na katika watu vile vile anatoa rusul. Inna Allaha samii'un basir. Haika ya Allah ni msikivu mno mwenye kuona. Waqala ta'ala, na amesema Allah ta'ala katika surati al-an'am, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha, na hizo ni hoja zetu, tumempa hoja hizo Ibrahim juu ya watu wake, tumnyanyua daraja tumtakaye. Ila an qala ba'da dhikri ta'ifatin kabirat min al-anbiya wal mursalin, mpaka akasema baada ya kutaja kundi kubwa la manabii na mitume, wa kullan faddalna ala alalamin, na wote tumewafadhilisha juu ya walimwengu wengine, kwa maana manabii na rusul. Waqad taqaddama naqlu hadha as-siyaq, na hakika imetangulia nukuu ya mtiririko huu, fil mabhath al-awwal min hadha al-fasl, katika mabhath ya kwanza katika kipengele hichi cha al-iman bil rusul. Kama dallat as-sunnah aidha, kama zilivyojulisha sunna vile vile, ala anna manzilata ar-rusuli, kwamba daraja la mitume, la yablughuha ahadun min al-khalq, hafiki daraja hiyo yoyote katika viumbe, lima rawahu shaykhan, wa kile alichokipokea au walichokipokea mashaykhi wawili, min hadithi Abi Huraira, katika hadithi Abi Huraira anin nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, to kwa mtume sallallahu kwamba amesema, ma yanbaghi li 'abdin an yaqul, la yanbaghi li 'abdin, na'am barakallahu fikum, la yanbaghi li 'abdin, haitakikani kwa mja yoyote, an yaqula, aseme ana khairun, mimi ni bora, min Yunus ibn Matta, kuliko Yunus ibn Matta dhannun. Utaki kusema hivyo kwa sababu alikimbia watu wake na akapewa mtihani wa kumezwa na samaki chewa. Kwa hiyo kwa mtihani ule aliopewa, eti wewe ukasubiri katika dawa yao ukajiona mimi ni bora kuliko Yunus. Kadhab. Mana akhbaraka ya miskini? Kwa hiyo mtume anasema, la yambaghi li 'abdin, haitakikani kwa mja yoyote, ayakula aseme ana khairun, mimi ni bora bwana, mi Yunus ibn Matta bi tashdid at-ta, kuliko Yunus ibn Matta. Wa fi riwayatin lil Bukhari, na katika riwaya Bukhari, man qala, yoyote atakayesema ana khairun, mimi ni mbora mi Yunus ibn Matta kuliko Yunus ibn Matta, faqad kadhab, huyo atakuwa amesema urongo. Qala ba'du shurahi alhadith, wamesema baadhi ya washereheshaji wa hadithi, innahu sallallahu alayhi wasallam, hakika yeye mtume sallam, qala hadha, ameyasema haya, zajran, kama ni kemeo, an yatakhayyala ahadun, kudhania yoyote katika akili yake, min aljahilini, katika wajinga, shay'an, chochote, min hatti martabati Yunus, kutokana na kushuka daraja la Yunus, min ajili ma fi alqur'ani alaziz min qissatihi, kwa ajili ya kile kilichokuwa katika Qur'ani yenye izza, miongoni mwa kisa chake. Hapa mtume alayhi salamu ameyasema haya kama ni kukemea, ayatakhayyal ahadun, kudhania, takhayul ni zile fikra za akilini, kudhania yoyote, min aljahil, katika wajinga, shay'an, chochote, min hatti martabati Yunus, kudhania chochote katika kushuka daraja la Yunus, min ajili ma fi alqur'ani alaziz, kwa ajili ya kile kilichopo kwenye Qur'ani alaziz, min qissatihi, katika kisa chake. Anafahamika kisa cha nani? Cha Yunus, dhannun, kwamba Allah alimpa mtihani wa kubebwa na samaki baada ya kukimbia jamaa zake. Sawa sawa, Sasa hili halijaisha daraja yoyote ya Yunus alayhi salam. Mtume salamu yazungumza maneno haya kufuta fikra hizo. Usije ukadhani kwamba jambo hili limemjeruhi Yunus alayhi salam, na kwamba wewe waweza ukawa bora kuliko yeye. Kalla thumma kalla, huwa nabiyullah, na ametajwa kwenye Qur'ani katika maeneo mengi. Jayid. Wabayana alulamau, na wamebainisha maulama, anna ma jara li Yunus, kwamba yale yaliyopitikia au yaliyojiri kwa Yunus alayhi salam, lam yahutuhu min an-nubuwa mithqala dharra, hayajamporomosha katika utume kwa mithqali ya dharra, kwa kiwango cha dharra. Wa khussa Yunus, na amehusishwa Yunus bidhikri, kwa kutaja kwa jina lake, lama dhakara Allahu min qissatihi fil Qur'an al-Karim, pale alipotaja Allah katika kisa chake kwenye Qur'ani tukufu. Wao umetaja فقوله تعالى كما قولياك تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون نكمبوك ذنون إذ ذهب مغاضبا pale alipokwenda kwa maana alipotoroka wanavyosema kama wanavyosema baadhi ya mufasirin lama farra pale alipotoroka hali ya kuwa amekasirika fadhanna akadhania yeye bashar mwanadamu alla naqdira alayhi kwamba sisi hatuwezi kumpata yeye fanada fi dhulumat akaita katika viza na hii ni baada ya kumezwa kwa sababu ni kiza juu ya kiza huyo samaki yuko baharini hicho ni giza kule chini ya bahari ni giza si ndio alafu yuko tumboni yuko katika tumbo la samaki ndani ya bahari mtihani uliojo dhulumat baadhiha fawqa baadh wallah wadhannun idh dhahaba mughadiban na dhannun pindi alipokwenda kwa maana alipotoroka na kukimbia hali ya kuwa amekasirika kwa yale ambayo watu wake wanayafanya katika ukishuavu na ujeuri na ubishi fadhanna an lan naqdira alayhi akadhania kwamba sisi hatuwezi kumpata yeye fanada fi dhulumat akaita katika viza an la ilaha illa ant kwamba hapana muabudiwa isipokuwa wewe subhanak umetakasika ya Allah inni kuntu min adh-dhalimin haika mimi nilikuwa katika walio dhulumu fastajabna la tukamuitikia yeye wanajainahu min al-gham na tukamuokoa katika tatizo lilokuwemo wakadhalika nunji al-mu'minin na vivyo hivyo tunawaokoa waumini wa qawluhu ta'ala na qawli yake ta'ala wa inna yunus la min al-mursalin al-ayat na hakika yunus ni katika mitume kwa hiyo usitakhayyal wewe kwamba tukio hili lilomtokea yunus alayhi salam dhannun lime athiri chochote katika daraja yake sawa sawa bali amebakia dhu darajatin aliya walillahi alhamd alayhi salatu wassalam rabi'an ya mola nne i'tiqadu tafadhulihim ni kuitakidi kupishana daraja hao mitume i'tiqadu tafadhulihim kuitakidi kufadhiliana kwao fima bainahum baina yao wa annahum laysu fi darajatin wahida na kwamba wao hawamo katika daraja moja bal faddala Allahu ba'dahum ala ba'd bali Allah amefadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine qala ta'ala amesema Allah ta'ala tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat taqaddamat tarjamatu al-aya qala at-tabari fi tafsir al-aya أمسيما العلامة شيخ المفسرين ابن جرير الطبري كذلك تفسير آية يقول تعالى ذكره أنسيما أليتكوك وتجواك هؤلاء رسلي هاوان من تميوانغو فضلت بعضهم على بعض نمفذليش باذياو جوية باذنين فكلمت بعضهم نكوزنمزيش باذياو كموسى عليه السلام ورفعت بعضهم درجات na nikawanyanyua baadhi yao daraja ala baadhi juu ya wengine bil karamati wa rifati al manzila kwa utukufu na daraja za juu Allah amefanya hivyo fa inzalu kulli wahidin kumteremsha kila mmoja minhum katika wao manzilatahu daraja yake fil fadli war rifa katika ubora na daraja bihasabi dalalati nususi kwa mujibu wa maelekezo ya dalili min jumlati huquqihim ala al umma ni miongoni mwa maana za haki zao juu ya umma khamisan jambo la tano As-salatu was-salamu alayhim ni kuwasalia na kuwasalimia wao faqad amara Allahu an-nasa bidhalika hakika Allah ameamrisha watu kwa hilo wa akhbara Allahu bi ibqaihi as-sana' al-hasan ala rusulihi na ameelezea Allah tabaraka wa ta'ala juu ya kubakisha kwake sifa nzuri ala rusulihi juu ya mitume wake والتسليم الامم عليهم من بعدهم هنا كبقيش سلامه ذا امه جو ياو بعد ياو هاو منبي Allah amelieleza hilo kwamba atabakisha sifa zao, kwa maana wataendelea kutajwa kwa kheri baada ya kuondoka kwao, bali amani na salamu juu yao zitashuka baada yao kuondoka. Na hii ni kutoka kwa wale watu wema, watawakumbuka anbiya. Qala ta'ala an Nuh, amesema Allah ta'ala juu ya Nuh, watarakna alayhi fil akhirin, na tukaacha juu yake Nuh alayhi salam sifa njema kwa watu waliokuja baadaye, yani fil akhirin ay fi man jaa ba'dahu, kwa wale waliokuja baada yake. Watarakna alayhi, na tukaacha juu yake, yani yeye Nuh alayhi salam, sifa nzuri nzuri, fil akhirin, kwa wale waliokuja baada yake. Salamun ala Nuhin fil alamin, ni amani juu ya Nuhu kutoka kwa viumbe, kutoka kwa walimwengu wote. Wa an Ibrahim, wa qala an Ibrahima, na akasema kusema Ibrahim, watarakna alayhi fil akhirin, salamun ala Ibrahim, maana ni hiyo hiyo. Wa qala an Musa wa Harun, na akasema kuhusiana Musa na Harun, watarakna alayhima fil akhirin, salamun ala Musa wa Harun. Waqala ta'ala wa salamun ala al mursalin, na amani iwe juu ya mitume. Qala ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, qawluhu ta'ala, qawli yake ta'ala, salamun ala Nuhin fil alamin, mufassiran lima abqa alayhi min adh-dhikr al-jamil. Sheikh Habibu, شيخ انا كوما. قال ابن كثير، امسما ابن كثير مفسرا لما ابقى عليه من الذكر الجميل، اسما قال ابن كثير قوله تعالى، قول ياك تعالى، سلام على نوح في العالمين، اي هي اماني جو نوح في العالمين ketika ulimwengu wote. Mufassiran, yenye kufasiri, lima abqa alayhi min adh-dhikri al-jamil, kwa kile alichokibakisha juu yake katika utajo mzuri wa thana'il hasan, na sifa nzuri. Annahu yusallimu alayhi, kwamba wanamsalimia yeye jamii at-tawaif, makundi yote. Ndio maana yake hapa. Waqad naqala al-imamu an-nawawi ijma' al-ulama, na hakika amenukuu al-imamu an-nawawi makubaliano ya wanawachuoni, ala jawazi salati, juu ya kujuzu swala, ala sairi al-anbiya'i wa istihbabiha, kwa manabii wote, bali kupendeza jambo hilo. Si kujuzu tu, bali kuna istihbabu ndani yake, pana kupendeza, ni jambo mustahab. Qal, amesema al-imamu an-nawawi, wa ajma'u ala salati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na wakakubaliana juu ya swala juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika ajma'a man yu'taddu bihi ala jawaziha ala sa'iri al-anbiya, kadhalika wamekubaliana wale ambao wanategemewa wao juu ya kujuzu salamu, juu ya kujuzu swala hiyo, ala sa'iri al-anbiya, kwa manabii wengine, wal malaika kadhalika, malaika wa Allah istiqlalan, kwa kujitegemea, wana kila mmoja akitajwa ana haki ya kuswaliwa, min al-anbiya wal malaika, katika manabii na malaika. Na pia kuna nyukuna istiqlalan ay biduni iqtiran bisalam, hiyo pia ni maana pamoja kwamba jambo hili la khilaf na kauli ya sawabu inafaa kuunganisha baina ya as-salatu wa salam, na ndio maana kutafsiri istiqlalan kwa maana hiyo. Lakini ulama mara nyingi utafsiri istiqlalan kwa maana yafaa kuwaswalia mitume wengine au malaika, kwa kupwekesha kitu kimoja, ima utaja as-sala peke yake au as-salam peke yake, na sio kuunganisha vitu viwili. Kuunganisha vitu viwili ni haki iwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa utasema alayhi musallat alayhi musallam au salawatullahi alayhim, inatosha swala za Allah ziwe juu yake bila ya salam. Ndio maana istiqlala. Waqad ajma'a man yu'taddu bihi, na hakika wamekubaliana wale wenye kutegemewa, ala jawaziha, juu ya kujuzu hiyo swala, ala sa'iri al-anbiya, kwa manabii wengine, wal malaika, na manabii, istiqlalan, hali ya kuwa imetajwa yenyewe bila kuambatanishwa na salam. Wa amma ghairu al-anbiya, na ama wasio kuwa manabii, fal jumhuru ala annahu, jumhuru wanasema juu ya kwamba jambo hilo, la yusalla alayhim ibtida'an, hawatoswaliwa wao kwa kuanza, lakini ilhaqan, maana yake ilhaqan yajuz, lakini lau kuswaliwa hali ya kuwa wameunganishwa, kwa maana ukataja annabiyun wasalihun, manabii na wema, waweza ukasema alayhimus salam, Allah awashie salamu juu yao, hapo utakuwa umewaswalia wasiokuwa manabii ilhaqan, kwa kuwa umewataja pamoja na wengine. Lakini unapowataja wenyewe, kwa maana as-salihun, au kamtaja mtu salih, haifai kumswalia kwa mujibu wa kauli ya al-Imam Nawawi, na ndio madhehebu sahihi. Kwa hiyo haitofaa kumswalia mwingine asiyokuwa manabii ibtidaan, hali ya kuwa ukimtaja tu kwa kwanza ukamswalia. Ama ilhaqan, ikiwa ametajwa baina ya anbiya wa rusul, yafaa utampata uturi na yeye kwa kuwa katikati ya wema, naye atanukia pale. Fahadhihi taifatun, hili ni kundi au hii ni sehemu, mima yajibu lirusul, katika yale ambayo yanawajibika kwa manabii, min huquqin, katika haki, ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, mima dallat alayhi nususu, katika yale ambayo zimejulisha juu yake dalili, wa qarrarahu ahlul ilmi, na wakalithibitisha hilo watu wa ilmu, wallahu ta'ala a'lamu, al-mabhathul khamisu, ulul azmi minal rusul, mabhathi ya tano, wale wenye azma katika mitume, ulul azmi minal rusul, wenye azma katika mitume, hum dhawul hazmi wa sabr, ni wale wenye kuyakusudia mambo. Dhawul hazm, ni wale wenye kuyakusudia mambo, wa sabr, na wenye subra, hao ndio ulul hazm. Qala ta'ala, amesema ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul, subiri ewe Muhammad kama walivyo subiri wale waazimiaji wa mambo katika mitume. Wakad ikhtalafa ulamau fihim, na hakika wameikhtilafiana maulamaa juu ya hawa ulul azm, manhum. Faqila, pakasemwa, almuradu bi ulul azmi hum jami'u rusul, makusudio ulul azmi ni mitume wote, kwa maana mitume wote ni ulul azm, kauli hiyo ipo. Na wakasema wa min, na harfi iliyokuja min fi qawlihi ta'ala min ar-rusul li bayan al-jins, ni ya kubainisha jins, yani jinsu ar-rusul, la li tab'id, na sio min li bayani li tab'id, bali min hapa li bayan al-jins, la li tab'id, na si ya kujulisha baadhi, hapa ni ya kubainisha jins, kwa maana jins yoyote ambaye ni rasul, basi yeye ni katika ulul azm, yoyote ambaye ana unasadikika kwake yeye wasifu wa risala, basi yeye ni katika ulul azm. Kuna waliosema hayo kwa kuwa min kwenye kauli yake ta'ala min ar-rusul li bayan al-jins la litab'id, tuko pamoja? Naam. Kwa maana ulul azm utakuwa ni wasifu wa yeyote ambaye kwake yeye inasadikika risala, jinsi ya rusul, na sio min hapa li bayan al-ba'd, kwa maana ya kubainisha baadhi, kwa maana ndio wenye wasifu huo. Hawa wamesema kauli hiyo. Qala ibn Zaid, amesema ibn Zaid, kullu ar-rusul, mitume wote, kanu ulul azm, lam yab'ath Allahu nabiyan illa kana dha azmin wa hazmin wa ra'yin wa kamalin wa aqlin. Anasema ibn Zaid, kullu ar-rusul, mitume wote ni ulul azm, mitume wote, kanu uli azmin, walikuwa ni wenye maazimio, lam yab'ath Allahu nabiyan, hajamtumiliza Allah mtume yoyote, illa kana dha azmin, isipokuwa alikuwa nabii huyo ni mwenye azma, wa hazmin, na kuyakusudia mambo, wa ra'yin, na ra'i, wa kamalin, wa aql, na ukamilifu na akili. Wa qila, wa hadha huwa alqawlu athani, na hii ndio kauli nyingine, sawa sawa. Pamesemwa pia hum khamsatun ulul azm, ni manabii watano, Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ibn Abbas, ulul azm min ar-rusul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa, wa bi hadha al-qawl, na kwa kauli hii kwamba hawa watano ndio ulul azm. Qala Mujahidun wa Ata'u al-Khurasani wa alayhi kathirun min mutaakhiri ahli al-ilm, na juu ya kauli hii wamekwenda wengi katika waliochelewa katika watu wa ilmu, al-mutaakhirun. وقد ذكر الله هؤلاء الخمسة ناكيكا أمي وتاج الله وتان مجتمعين في موطنين من كتابه هل يكون مجكسانيا كتك ما ينيو مويلك ونكتابو شاكي وبه استدل على هذا القول نجيو يهيلو pamejengwa wa dalili juu ya kauli hii kwa maana wenye kusema kwamba ulul azmi ni hawa watano wamejenga wameijenga hoja yao juu ya hili al-awwal sehemu ya kwanza fi surati al-ahzab katika surati al-ahzab qala ta'ala wa idh akhadhna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha. Na kumbuka tulipochukua kutoka kwa manabii ahadi zao na kutoka kwako na kwa Nuhu na Ibrahim na Musa na Isa mwana wa Mariamu tukachukua kutoka kwao ahadi nzito. Wathani na sehemu ya pili fi surati Shura ni katika surati gani? Surati Shura. Qala ta'ala shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تقدمت ترجمة هذه الآية. قال بعض المفسرين ومسيما بعض المفسرين ووجه تخصيصهم بالذكر نا أبان وكخصيش وواق وكتاجوا الإعلام بأن لهم مزيدا ني كفاميشا ومواونا زيادة لهم مزيد شرف كما واونا زيادة وتكوف وفضل نفذيلة لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة وصاب واو نديواتو وشريع مشهوري من أولي العزم من الرسل كتك ونيكو يازمي مامك ونيمتوم شريع زاو زمي بتشهور زيدي. وهؤلاء الخمسة نهاوتانو هم أفضل الرسل وخيار بني آدم نديو متوم بورا نديو وبورا كتك وانا وادام. فعن أبي هريرة كتاكو أبي هريرة أنه قال كما إيكا سيما خيار ولد آدم خمسة وبورا ووتوتو آدم نواتانو نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد وخيرهم نمبورا واو بينها وتوتو آدم كنا تفسيري ونمبورا واو بين أولو العزم فيها كنا باذي شراح ومتفسيره لمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أنا سمع محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأفضلهم محمد نمبر رواه أولو العزم محمد على ما أخرج البخاري جوية كليل شكبكي البخاري من حديث أبي هريرة كتك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توقم تومي صلى الله عليه وسلم قم بكسيما أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ممن دي أبوهنا ووتوت وآدم سكو يقيامة وأول من ينشق عليه القبر عنه وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع بتشديد الفاء. أسمع أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ممن ديوبانا ووتوت وآدم سكو يقيامة وأول من ينشق عنه القبر na ndio mwanzo ambaye litampasukia yeye kaburi litapasuka atoke, yeye ndio mwanzo ambaye atatoka kwenye kaburi. Wa awwalu shafi, na mimi ni muombezi wa kwanza. Wa awwalu mushaffa, na mimi ndio wa kwanza atakayekubaliwa shafaa, mimi ndio wa kwanza atakayekubaliwa shafaa, yani muombezi. Al-mabhathu sadis khasaisu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sifa maalumu sasa za mtume wetu Muhammad. Wa hukukuhu ala ummatihi, na haki zake mtume huyu juu ya umma wake. Ma bayani anna ru'yata an-nabiy fil manami haqqun, pamoja na kubainisha kwamba kumuota mtume wa sallam usingizini ni haki. Ukimuota umemuona kweli, tunakwenda mbele sisi. Awalan, jambo la kwanza, khasaisuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sifa zake maalumu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Laqad khassa Allah tabaraka wa ta'ala nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bikathiri min al-khasais, hakika amemkhusisha Allah tabaraka wa ta'ala mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa nyingi katika khasais, sifa maalumu, wal manaqib, na mambo mazuri mazuri, allati faddalahu biha, ambayo amemfadhilisha yeye kwayo, ala ghairihi min almursalin, juu ya asiyekuwa yeye katika mitume, wa mayyazahu, na akampambanua yeye, an sa'iri alalamin, kutokana na walimwengu wote, wa min hadhihi alkhasa'is, na miongoni mwa mambo yake maalumu hizi khasa'is, wahid umumu risalatihi likafati thaqalain, ni kuenea ujumbe wake kwa vizito vyote, vizito viwili vyote, min aljinni wal ins, katika majini na watu, fala yasau ahada minhum illa tibauhu wal imanu bi risalatihi, haimtoshei, haifai kwa yoyote katika wao isipokuwa ni kumfuata yeye na kuamini risala yake, haitokubalika kwa yoyote isipokuwa kumfuata yeye na kuamini risala yake. Qala ta'ala, wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashira wa nadhira, na hatukutuma wewe isipokuwa ni kwa watu wote hali ya kuwa ni mbashiri na ni muonyaji. Waqala ta'ala, tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, amesema ibn Abbas radiyallahu anhuma, al'alamin aljin wal ins, ni majini nani na watu ndio al'alamin hawa. Wa an abi huraira radiyallahu anhu, tokwa abi huraira radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, fudhiltu ala al-anbiya bi sittin, nimefadhilishwa mimi, mtume asema hivyo, juu ya manabii kwa mambo sita. U'titu jawami' al-kalim, u'titu jawami' al-kalim, nimepewa mkusanyiko wa maneno. Mtume anazungumza maneno mafupi yenye maana pana, maneno mafupi yanashereheshwa kwa mujalladat, na baadhi ya mtu anakuambia sina elimu ya kuendelea kusherehesha, hapo ashatoa juzuu 20. Jawami'ul kalim, mtume anazungumza maneno mafupi ambayo yamebeba maana pana sana. Hilo kapewa mtume, kakusanyiwa maneno. Wa nusirtu birru'b, na nimenusuriwa kwa kihoro, kwa uoga. Watu wakisikia habari zake wengine washajinyea kule, hajafika hapo, ni ule uoga wa ndani kabisa, yal khawfu shadid inda ru'b wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, na Allah kikutieni jambo hilo katika nyoyo ni maradhi makubwa sana. Wanusirtu birru'b, na nimenusuriwa kwa uoga, kwa maana kwa kuwatia hofu maadui zangu. Wa uhillat liya alghanaim, na zimehalalishwa mimi ngawira. Wa ju'ilat liya alardu masjidan wa tahura, na imejaliwa kwa ajili yangu mimi ardhi ni tahara, kwa maana itatumika kuitoharishia unapopata hadath. Wa masjidan, na ni sehemu ya kuswalia vile vile. Wa ursiltu ila alkhalqi kaffa, na nimetumilizwa kwa viumbe wote. Wa khutima bi annabiyun, na wamehitimishwa kupitia mimi manabii. Wa akhraja al-Imam Muslim, na amepokea Imam Muslim fi sahihi, katika sahihi yake, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema, walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad katika mkono wake, la yasma'u bi, hanisikii mimi ahadun yoyote, min hadhi al-umma, katika umma huu, yahudiyun, miyahudi au nasraniyun au mnasara, thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi, kisha anakufa na hajiamini kile ambacho nimetumilizwa nacho, illa kana min ashabi nar, isipokuwa atakuwa huyo ni katika watu wa motoni. Thaniyan annahu sallallahu alayhi wasallam khatamal anbiya wal mursalin, kwamba yeye mtume wa sallam ndio wa mwisho katika manabii na mitume, kama dallat dhalika an-nusus, kama dallat ala dhalika an-nusus, kama zilivyojulisha juu ya hilo dalili. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, hakuwa Muhammad ni baba yoyote katika wanaume wenu, lakini ni mtume wa Allah na ni mtume wa mwisho. Wa akhraja ash-shaykhan, Makadiani wana maneno yao hapa katika khatam, maneno saqit jiddan, alqadianiyun kafara qatalahumullah. Wa akhraja shaykhan, na wamepokea mashkuru wawili, min hadithi abi huraira, kutoka katika hadithi abi huraira, ani nabi sallam qal, kwa mtume alayhi salam amesema, inna mathali wa mathalu al-anbiya min qabli, hakika mfano wangu mimi na mfano wa manabii kabla yangu, kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu, ni mfano wa mtu amejenga nyumba akaifanya uzuri na akaipamba illa mawdhi'a labinatin min zawiya, isipokuwa sehemu ya tofali katika kona. Hiyo tukaacha, nyumba safi kabisa, lakini kaacha tundu kwenye kona, sehemu ya kutia labina, tofali. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jabuna lahu, ikawa watu wanazunguka katika nyumba hiyo, na imekuja wayajabun, na wanastaajabu, na imekuja kwa mughayyara siga wayujabun, katika baadhi ya mutuni niliziangalia, ikawa watu wanazunguka katika nyumba hiyo, wayajabuna lahu, na wanastaajabu hiyo nyumba, wayakuluna, na wanasema hala wudhiat hadhihi labina, kwa nini lisingeliwekwa hili tofari? Qal, mtume asema fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin, mimi ndio tofari na mimi ndio mwisho wa mitume, mimi ndo mnasiba pale kab. Sasa inabakia nyumba haina dosari, imekamilika, wafaa kukaa. Utajitia kiherehere cha kutafuta rangi tena na tiles, hadithi hiyo inatolea mfano wanaochuoni kwa wazushi. Nyumba safi imekamilishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kuishi tu sisi. Sasa ujitia kiherehere, sasa ukiingia tu utafuta rangi, tiles, utafuta hivi, si usukae tu, nyumba iko tayari, ndio wazushi hao. Sasa wapamba dini, dini haitaki mapambo yenu, shakamilika tayari. Jayid, mmoja katika waandishi Jamal ibn Furayhan al-Harithi, zakahu Sheikh Fauzan na wengineo, ameifanyia tafrid ya taalifu hadithi hii kwenye risala. Tataajab, unastaajabu namna anavyowachapa wazushi kwa kupitia hadithi hii, hafidhahullah. Jayid, asema wali hadhihi nusus, na kwa dalili hizi, ajma'atil ummatu salafan wa khalafa, wamekubaliana umma huu toka zamani na wale wa zamani na wa sasa, ala hadhihi al-aqida, juu ya itikadi hii kwamba mtume ndio wa mwisho. Kama ajma'at ala takfiri man idda'a an-nubuwwa ba'dahu sallallahu alayhi wasallam, kama walivyokubaliana juu ya kumkufurisha yule aliyedai utume baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa wujubi qatli mudda'iha, na wamekubaliana juu ya wajibu wa kumuua mwenye kudai hilo, in asarra ala dhalik, ikiwa ataendelea katika hilo. Qala al-Alusi, amesema al-Allamatu al-Alusi al-Mufassir, wa kaunuhu sallallahu alayhi wasallam khatama an-nabiyyin, na kule kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mwisho wa mitume, mimma nataka bihi al-kitabu, ni katika mambo ambayo kimetamka juu ya hilo kitabu, wasaddat bihi sunnatu, na ikasema wazi wazi, ikabainisha wazi wazi jambo hilo sunna, wa ajma'at alayhi al-ummatu, na wakubaliana juu ya hilo umma, fayakfuru mudda'i khilafahu wa yuqtalu in asarra, basi anakufuru mwenye kudaiya kitofauti na hilo, mwenye kudaiya kinyume na hilo, wa yuqtalu in asarra, na atauawa pale atakapoendelea. Thalithan, anna Allah ayyadahu bi a'zam mu'jiza, kwamba Allah amemtia nguvu mtume kwa muujiza mkubwa, wa adhhari aya, na aya wazi kabisa, wa huwa al-Qur'anul azim, muujiza huo na aya hiyo ni Qur'ani kubwa, kalamullah al-mahfudhu min at-taghyiri wat-tabdil, maneno ya Allah yaliyohifadhiwa kugeuzwa na kubadilishwa, al-baqi fil umma ila an ya'dhana Allah bi rafi'i ilay, Qur'ani ambayo itasalia katika umma mpaka atakapoidhinisha Allah kunyanyuliwa hiyo kwake, kunyanyuliwa hiyo Qur'ani kwake. Qala ta'ala, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هل يوتو شواو كما سيستمت رمشا جيو ياكو كتابو كنا سوم وكواو إن في ذلك حقيقة كيلو لرحمة كنا رحمة وذكرى, na kuna ukumbusho, li qaumi yu'minun, kwa watu wenye kuamini. Wa fi sahihain min hadithi Abi Huraira, na katika sahihi mbili hadithi Abi Huraira, an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, toka mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kama amesema, ma min al-anbiya nabiyun, hakuna katika manabii mtume yote, illa isipokuwa utiya min al-ayat, amepewa katika alama ma mithluhu amana alayhi bashar, mfano wa alama hizo wameamini juu yake watu, wa inna ma kana alladhi utituhu wahya, na hakika si vinginevyo kimekuwa kile ambacho nimepewa ni wahyi, au hawallahu ilayya, ameuleta wahyi huo kwangu Allah kwangu, fa arju na nataraji an akuna aktharahum tabi'an, niwe mimi ni mwingi wao wafuasi yaum alqiyama, siku ya kiyama. Hadha alhadith taqaddam ma'ana alis kadhalik shaaban milala hubumach rabi'an anna ummatahu khairul umam wa aktharu ahli aljanna, kwamba umma wake Muhammad ndio umma bora na ndio wengi katika watu wa peponi. Umma Muhammad ndio watakuwa wengi peponi kwa kuwa umma wake ndio umekubali sheria. Makafiri na washirikina ndio watajaza jahannam, watakuwa katika pepo ni Waislamu ndio watakuwa wengi, kama inavyoonekana sasa walioamini wachache, sawa sawa, wengi ni wapinzani hawataki imani ya kweli, basi kwa wingi wao huo huo ndio watakuwa motoni, na hatimaye sasa sehemu kubwa ya pepo itakuwa ni ya Waislamu nusu nzima, kisha wengine katika waumini wa sheria zilizotangulia. Wazi yanaelezwa haya katika maeneo hapa, tupita tu. Rabi'an, kama umma wake ndio umma bora na ndio wenye watu wengi peponi. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, kuntum khaira ummatin, mmekuwa ni umma bora, ukhrijat linnas, uliotolewa kwa watu, ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha mema, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, namna yakataza mabaya, namna muamini Allah. Wa an Muawiya ibn Haida al-Qushayri, kutoka Muawiya ibn Haida al-Qushayri radiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama yeye amemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema, fi qawlihi ta'ala, kwenye kauli yake ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhriyat lin-nas, mmekuwa ni umma bora uliotolewa kwa watu. Aya hii ameifasiri mtume alayhi salam kwa riwaya hii ambayo imepokea Muawiya ibn Haida, na hii riwaya imekuja bi alfadhin mukhtalifa, kwa matamko mengi. Hili ni katika matamko yake, innakum tutimmuna 70 umma, na imekuja tuwafuna, innakum tuwafuna 70 umma, imekuja hivyo, wa innakum tukammiluna 70 umma, imekuja katika lafzi nyingine, innakum tutimmuna 70 ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah, hakika nyinyi mnatimiza umma 70, yani zile umam, yale mataifa yakihesabiwa kwa mujibu wa manabii walivyotumwa kwa hadithi hii, yatafika mataifa 70, nyinyi mnatimiza 70 katika mataifa, innakum tutimmuna 70 umma, hakika nyinyi mnatimiza 70 katika mataifa. Na kama anavyosema mdogo katika hadithi hii kwenye riwaya nyingine, watakusanywa siku ya kiyama mataifa 70, nyinyi ndio taifa la mwisho na ndio mtakuwa bora kuliko wote waliotangulia, na ndio mtakuwa wengi katika pepo. Imekuja riwaya nyingine, innakum tutimmuna, hakika nyinyi mnatimiza 70 umma, mataifa 70, mnatimiza ile namba ya mwisho ambayo ni ya, ikiingia namba yenu inakuwa 70, mataifa 70, antum khairuha, nyinyi ni bora wa mataifa hayo, wa akramuha, na ndio watukufu zaidi wa mataifa hayo, ala Allah, mbele ya Allah. Wa fi sahihain, na katika sahihi mbili, ana Abdullah bin Mas'ud, kutoka Abdullah bin Mas'ud qal, amesema, kunna ma'a an-nabiy sallam, tulikuwa pamoja mtume sallam, fi qubbatin, katika qubba, eneo lilojengewa juu, faqal, akasema mtume sallam, atardhauna an takunu rub'a ahli al-janna, an takunu rub'a ahli al-janna, mnaridhia nyinyi muwe ni robo ya watu wa peponi? Qalu na'am, masahaba akasema ndio. Qulna, hapa kuna imekuja qulna, qulna na'am, wakasema ndio. Qal, atardhauna an takunu thuluth ahli al-janna, mnaridhika muwe ni thuluthi ya watu wa peponi, kwa maana moja ya tatu. Qulna na'am, tukasema ndio. Qal, atardhauna an takunu shatr ahli al-janna, je, mnaridhika muwe nusu shatr, ay nisfu, nusu ya watu wa peponi? Faqulna na'am, tukasema ndio. Qal, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, inni la arju, mimi nataraji, an takunu nisfa ahli al-janna, muwe ni nusu ya watu wa peponi. Wadhalika li anna aljannata, na hilo ni kwa sababu pepo, la yadkhuluha illa nafsu muslima, haingi katika pepo hiyo isipokuwa nafsi ya Kiislamu. Wama antum fi ahli shirki, na amkuwa nyinyi baina ya watu wa shirki. Illa kashaharti baydha, isipokuwa ni kama unywele meupe mweupe. Ala jildi thawli aswad, juu ya ngozi juu ya ngozi ya jingombe dume jeusi. Hamkuwa nyinyi baina watu wa shirki. Illa kashaharati albayda, isipokuwa ni kama unywele mweupe. Ala jildi thawri alaswad, juu ya ngozi, ngozi ya ngombe mweusi. Au kashaharati sauda, au ni kama unywele mweusi. Ala jildi thawri alahmar, juu ya ngozi ya ngombe mwekundu. Kwa maana ni watu wachache ambao mnang'aa, mnaonekana yeye watu wengi waovu. Khamisan, jambo la tano, katika khasaisi za mtume wetu alayhi salatu wassalam, annahu sayyidu walad adam yawm alqiyama, kwamba yeye ni bwana wa watoto wa Adam siku ya kiyama. Alafu tuambiwa yote haya wanaandika wanawachuoni wetu eti atumpeni mtume. Jamani, haya wanaandika halusuna namna hii, huyapate kwenye kutubu za mubtadi'a. Kwa kuwa wao wakiandika wazua, watu wanatatabia mafundisho sahihi ya kumzungumza mtume wao, watu wanafuatilia mafundisho sahihi. Fa an Abi Huraira, taktoko Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, radhi za Allah ziwe juu yake, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ana sayyidu walad Adam yawm alqiyama, mimi ni bwana wa watoto wa Adam siku ya kiyama. Wa awal man yanshaku anhu alqabru, na ndio mwanzo ambaye litachanguka litapasuka kwa ajili yake yeye kaburi. Wa awal shafi', na ndio muombezi wa kwanza. Wa awal mushaffa', na ndio wa kwanza atakayekubaliwa uombezi wake. Basi yatosha, tutakuja kuanza sita na kuendelea huko mbele. La basa. Tumeishia katika khasais, khasais za mtume, si ndio? Sallallahu alaihi wasallam ni khasisa ya tano, tutakuja kuanza ya sita insha Allahu taala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.